ในแต่ละครั้งที่เรามาฟังธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังเรามาฟังธรรมะแล้วก็ให้เกิดการปฏิบัติเพราะว่าถ้าฟังแล้วจำได้ใคร่ครวญพิจารณาแต่ว่ายังไม่ได้เข้าสู่ใจเนี่ยประโยชน์ของการฟังนั้นก็จะน้อยนำซ้ำยังจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดพลาดคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองดีไปทางนู้นได้ก็มีเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาฟังธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังให้ตั้งใจในการปฏิบัติไปด้วยเลยโดยเฉพาะยิ่งในวันอังคารที่เรามีนัดในการที่จะฟังแล้วก็ให้เกิดการปฏิบัติในใจเราการปฏิบัตินั้นท่านผู้ฟังเราจะเริ่มอย่างไรหลายท่านอาจจะไม่ได้เคยทำไม่ได้เคยปฏิบัติส่วนท่านที่เคยทำเคยปฏิบัติเนี่ยจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเวลาเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังเราเริ่มที่หูนี่แหละถ้ามีหูปฏิบัติทำได้เริ่มยังไงเริ่มที่การฟังฟังอะไรฟังสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละทั้งที่โดยอัตถะหรือโดยพยัญชนะฟังแล้วยังไงฟังแล้วก็ให้ตั้งใจฟังไอ้ตรงจุดที่ตั้งใจฟังนี่แหละพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับช้างต้นของพระราชาที่เวลาควานช้างสั่งให้ทำการอันใดที่เคยทำหรือไม่เคยทำก็ตามก็มาเงี่ยโสดคอยสดับฟังคำสั่งนั้นอยู่เปรียบเหมือนกับในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผู้ฟังบุคคลที่เป็นสาวกคือผู้ที่ฟังคำสอนเนี่ยพอพระพุทธเจ้ากล่าวธรรมะอยู่หรือว่าธรรมะอันใครสักคนใดคนหนึ่งกล่าวอยู่เนี่ยเขาก็จะเงี่ยโสดคอยสดับฟังธรรมะนั้นฟังเพื่ออะไรท่านผู้ฟังฟังเพื่อให้มันเข้าไปถึงใจคือเข้ามาทางหูแล้วใช่ไหมแล้วมันเข้าไปในสมองใช่ไหมเข้าสมองแล้วไม่ได้ให้ค้างอยู่ตรงนั้นบางคนไม่ค้างที่สมองเลยนะไหลออกอีกข้างหนึ่งเข้าหูขวาผ่านตรงกลางไปแล้วไปทะลุหูซ้ายเอาเราฟังให้มันทั้งสองรูหูเข้ามาแล้วเนี่ยให้มันเก็บไว้อยู่ตรงกลางบ้างเก็บไว้อยู่ในสมองบ้างพอเก็บไว้ในสมองไม่ใช่แค่นั้นท่านผู้ฟังให้มันไหลลึกลงเข้าสู่ใจเราจะทำยังไงให้สิ่งที่เราฟังแล้วเข้าสู่ใจได้ก็ตั้งใจฟังนี่แหละคำว่าตั้งใจนั้นตั้งก็คือเป็นฐานให้มันมีฐานที่ตั้งในใจนั้นต้องมีสติเป็นที่เล่นไปสู่ถ้าใจไม่มีสติเป็นที่เล่นไปสู่เนี่ยมันตั้งใจขึ้นไม่ได้เราจะตั้งใจขึ้นได้ก็คือตั้งสตินั่นเองนะบุฟังตั้งสติไว้อยู่กับการฟังไม่ใช่เอาจิตมาไว้ที่ผู้พูดเพราะว่าถ้าผู้พูดไอหรือพูดสะดุดพูดผิดมันจะกึกกักได้ไอที่เราตั้งไว้มันจะล้มความได้หรือสะดุดได้อย่าเอาจิตมาไว้ที่ผู้พูดอย่าเอาจิตไปไว้ที่เครื่องเล่นไม่ว่าเครื่องเล่นนั่นจะเป็นวิทยุเป็นเครื่องเล่น MP3 เสียบไว้ที่หูหรือเปิดที่ลำโพงอย่าเอาจิตไว้ที่วิทยุอย่าเอาจิตไว้ที่ลำโพงเพราะว่าถ้าวิทยุมันดับฐานมันหมดเครื่องมันเกิดมีเสียงรบกวนคึกคักขึ้นมานี่จิตเราก็จะคว่ำได้สะดุดได้เราไม่เอาจิตไว้ที่นั้นแต่ให้เราเอาจิตของเราตั้งหวังเอาไว้ที่การรู้แจ้งทางหูไหลไล่กันเข้ามาในตั้งหวังนะคือไม่ได้เอาจิตไว้จากแหล่งกําเนิดเสียงคือผู้พูดไม่ได้เอาจิตไว้ที่แหล่งกําเนิดเสียงที่เป็นลําโพงเครื่องเล่นต่างๆนั่นอยู่ภายนอกก็เรียกว่าเป็นเสียงที่มากระทบไม่ได้เอาจิตเอาไว้ที่หูหูนี่เป็นช่องทางแต่เอาจิตเอาไว้ที่วิญญาณทางหูนั่นคือโสตวิญญาณ จิตของเราไปทําหน้าที่ในการรับรู้ธรรมฝังก็เรียกว่าเป็นวิญญาณเอาจิตของเราเนี่ยไว้ตรงการรับรู้ตรงนี้ตรงอายตนะภายในฟังแล้วให้มันเข้าไปแจ่มแจ้งถึงในจิตของเราว่าเวลาเราจะปฏิบัติธรรมขึ้นนั้นเริ่มจากการตั้งสติของเราขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลที่มีสัมมาสติแล้วเนี่ยจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นั่นเป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้สัมมาสมาธินั้นคือการที่จิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความล้อมรวมแนบแน่นกันพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่ช่างหม้อเขาจะปั้นหม้อเนี่ยเขาจะเอาดินมาทำให้มันนุ่มมานวดมาใส่ส่วนผสมที่สำคัญของการปั้นหม้อให้มันมีความนุ่มมีความเหนียวมีความเป็นนั่นหนึ่งอันเดียวกันไม่มีเศษก้อนกรวดไม่มีเศษฟางอะไรพวกนี้อยู่ในเนื้อดินที่จะนำมาปั้นเป็นหม้อนั้นการกระทำของช่างหม้อเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการทำบริกรรมหรือว่าช่างอัญมณีเขาได้พลอยมาเม็ดหนึ่งพลอยเนี่ยตอนที่มันดิบๆเติมๆมันก็จะเป็นหินที่กระดำกระด่างเนี่ยแต่ว่ามีเส้นสายอะไรบางอย่างอยู่ข้างในคนที่เขามีตาดีพวกนักหาพลอยเนี่ยเขาเห็นหินประเภทนี้เขารู้ละเวลาเขาเอามาอบผ่านความร้อนเนี่ยไอ้สีที่อยู่ข้างในมันก็จะแจ่มชัดขึ้นมาช่างอัญมณีได้พลอยประเภทนี้มาเขาก็จะมาเจรไหนเพชรก็เหมือนกันนะบวังตอนที่มันเป็นดิบๆเดิมๆมันมาเนี่ยมันก็จะกระดำกระด่างคนที่เขามีตาเขาเห็นแล้วว่าอ๋ออันนี้ถ้าเอามาเจรไหนเนี่ยแม่มันจะสวยงามช่างเจรไหนเขาก็จะต้องเอามาขัดเอามาแต่งเอามาเจรไหนโอ้ปาดดูด้านหนึ่งออกแจ๋วถูกต้องสวยงามแต่แต่งให้เป็นเหลี่ยมเป็นมุมครบทุกด้านด้านบนด้านล่างบางทีต้องเป็นหลายเหลี่ยมทำมุมกันเท่านี้องศาความเหมาะเจาะแน่นอนชัดเจนเนี่ยจะต้องมีการกระทำที่ช่างอัญมณีเขาเจรไหนเพชรหรือพลอยเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าบริกรรมหรือช่างทองก็เหมือนกันนะบวังเขาได้กองทรายทองหรือทองคำที่มันยังไม่บริสุทธิ์มาเนี่ยผ่านการล้างมาแต่ยังมีพวกเศษสะเก็ดกะลำพักหรือว่าสินแร่อื่นๆที่มันไม่ใช่ทองคำเช่นดีบุกตะกั่วหรือเงินปนมาเนี่ยมันก็จะทำให้เนื้อทองคำนี่มันแข็งชนิดที่ว่ามันเปราะจะขึ้นรูปก็ยากสีสันก็จะหม่นหมองๆช่างทองเขาก็จะต้องเอามาเผามาเป่าด้วยความร้อนเป่าด้วยไฟความร้อนนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาที่จะให้ทองคำมันหลอมได้ก็ต้องความร้อนสูงเผาหลอมให้มันละลายออกมานี่ก็ไม่ใช่รอบเดียวทำให้มันหลอมออกมาทำให้เย็นผ่านน้ำยานั้นน้ำยานี้เพื่อให้สิ่งที่เป็นสารประกอบเป็นรสฝาดในเนื้อทองคำมันออกเนี่ยทำอยู่หลายรอบช่างทองคำก็ตามช่างเจรไนอัญมณีก็ตามช่างปั้นหม้อก็ตามนี่เวลาที่เขาทำบริกรรมกับวัตถุดิบของเขาเนี่ยเขาทำหลายรอบตัวบังทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกวนไปอยู่อย่างนั้นวนไปอยู่อย่างนั้นจนกว่ามันจะได้ที่ศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ในคือการทำบริกรรมทำบริกรรมในวัตถุงานการที่เขาจะต้องกระทำคำนี้พระพุทธเจ้าเอามาเปรียบเทียบกับจิตของเราตัวบังว่าจิตของเรานั้นจะต้องมีการพัฒนาทำไปอยู่หลายรอบให้มันถึงรอบของมันจากการที่เราตั้งสติขึ้นเนี่ยแล้วจะให้มันเกิดเป็นสมาธิขึ้นเนี่ยตามหวังมันต้องมีการทำเหมือนกับช่างที่เขาทำบริกรรมกับดินกับทองคำกับอัญมณีเราก็จะต้องมีการทำให้จิตของเรานั้นมันเหมาะสมในการที่จะให้ขึ้นเป็นหนึ่งอันเดียวกันให้เป็นเอกภาพให้รวมเป็นหนึ่งในคือความที่เป็นสมาธิขึ้นเนี่ยเศษสิ่งอะไรที่มันอยู่ในจิตของเราที่จะทำให้เราไม่เป็นสมาธิเนี่ยมันคือพวกนิวรณ์นะบวังนิวรณ์คือเครื่องกลางกั้น ทำปัญญาให้ถอยกำลังมันจะมาขวางเอาไว้ไม่ให้จิตนั้นมันเป็นหนึ่งเหมือนกับความกระดำกระด่างที่อยู่ที่อัญมณีมันจะมาขวางการทำงานของช่างที่เขาจะเจรไนเหมือนกับรถฝาดในเนื้อทองคำที่มันจะมาขวางการทำงานของช่างทองทำให้ทองนั้นไม่นุ่มไม่อ่อนมีสีสันไม่สวยงามเหมือนพวกเศษฟางเศษหญ้าเศษทรายก้อนกรวดที่มันจะมาขวางการทำงานของช่างปั้นหม้อทำให้เนื้อของดินนั้นมันไม่เหมาะมันไม่อ่อนไม่นุ่มเราจะกำจัดตรงนี้ออกไปได้เราก็หยิบออกทำบวังหยิบออกทิ้งซะหยิบออกทิ้งซะสิ่งที่เป็นเครื่องจะมาขวางในจิตของเราเราให้มันออกไปเราเจอมันเมื่อไหร่เนี่ยมันดีนะทำบวังมันดีที่มันออกมาเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นมันเนี่ยคือมันก็ยังฝังอยู่ในจิตของเรานี่แหละความจริงอย่างหนึ่งที่เราเกิดมาบนโลกนี้มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดใหญ่โตขึ้นมาได้เนี่ยแต่มาฟังเอ้ยเพราะเรามีกิเลสนั่นแหละเรามีกิเลสตัณหาอวิชชาฝังอยู่ในจิตของเราทำให้เราเกิดมาลืมตาดูโลกนี้ได้บริสุทธิ์บ้างไม่บริสุทธิ์บ้างสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างร้ายบ้างชั่วก็เคยทำมาดีก็ไม่ใช่ไม่เคยทำทำมาทั้งหมดมันจึงมีสิ่งที่เป็นกิเลสอวิชชาตัณหาพวกนี้ฝังอยู่ในจิตในใจของเราถ้ามันไม่ออกมานะมันก็ฝังอยู่อย่างนั้นแหละดีแล้วท่านผู้ฟังที่มันออกมาดีแล้วท่านผู้ฟังที่เราได้เห็นไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นเครื่องขวางความไม่สงบบ้างความฟุ้งซ่านบ้างความง่วงซึมบ้างความคิดบ้าบอให้มันออกมาท่านผู้ฟังเวลาที่มันออกมาเปิดเผยตัวนี่แหละมันสำคัญเวลาที่มันออกมาโชว์ตัวให้เราเห็นแล้วเนี่ยมันสำคัญเราจะปลอดไหมเราจะกลัวไหมเราจะย่านไหมเราจะยอมสิโรราบเป็นทาสของมันหรือเปล่าเวลาที่กิเลสมันออกมาแล้วเนี่ยตัวหวังมันออกมาในรูปของนิวรณ์บ้างมันออกมาในรูปของความคิดชั่วช้ารามกบ้างมันออกมาในรูปของความคิดที่จะทำให้เราโกรธบ้างมันออกมาในรูปของกลุ่มก้อนกลุ่มควันที่ทำให้เราไม่เห็นสิ่งต่างๆบ้างเนี่ยพอมันออกมาแล้วตัวหวังเลยพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้เวลาที่เทวดาเขารบกันเวลาเขาเจออสูรจะมีในบางสมัยที่เทวดากับพวกอสูรเขารบกันเวลาที่พวกเทวดาบางทีก็มีแต่ความสุขนะมีความสุขนั่นนี่โน้นเวลาจะรบกันก็เห็นข้าศึกศัตรูเนี่ยก็กลัวขึ้นมาอกสั่นขวัญแขวนอย่างเช่นเราอาจจะเคยดูหนังในการออกรบดูเวลาที่เขาจะรบกันเนี่ยเจอคู่ต่อสู้เนี่ยบางทีทหารก็กลัวเหมือนกันเวลาที่เขากลัวแล้วเขาทำยังไงเขาก็ต้องมองไปที่หัวหน้าถ้าหัวหน้ายังอยู่ยังมีกำลังใจสู้อยู่เนี่ยเอาพวกลูกน้องก็สู้ตามพวกเทวดาที่เวลาเขารบกันเขากลัวคู่ต่อสู้เนี่ยกลัวอสูรที่บางทีมันโอ้หน้าตามันขมึงตึงตัวมันก็ใหญ่อาวุธมันก็โอ้เริ่มเลยเนี่ยเขาก็จะมองไปที่หัวหน้าของเขาไปดูที่ยอดธงของท้าวสักกะเทวราชที่เป็นหัวหน้าของเราเทวดาเพื่อที่จะให้มีกำลังใจในการต่อสู้เวลาที่กิเลสออกมาดับบังเอ้ยบางคนยอมสิโรราบให้มันเลยคือเป็นพวกเดียวกับมันทันทีแบบว่าย้ายฝั่งทันทีเลยนะพอความโกรธออกมาเท่านั้นน่ะโอ้ยไปอยู่ข้างกับความโกรธโกรธออกมาให้เห็นด่าทอกระฟัดกระเฟียดแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏเลยหรือว่าโอ้ยกลัวร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงกลั่งเผลออันนี้คือกิเลสมันออกมาเนี่ยไม่รู้เลยไปอยู่ข้างเดียวกับมันเรียบร้อยไปเป็นฝักฝ่ายเดียวกันกับกิเลสแสดงสิ่งเหล่านั้นออกมาเป็นธาตุของมันมีสิ่งที่เป็นความโกรธบ้างความกลัวบ้างความหลงบ้างความอยากบ้างเนี่ยก็ทำไปตามอำนาจของมันตกเป็นข้างเดียวกับมันทันทีนี่ก็เรียกว่าตกอยู่ในอำนาจของกิเลสแล้วนะมันออกมาเนี่ยกุลีกุจอไปเป็นทาสของมันทันทีเหมือนกับช่างหม้อที่เขาเห็นเศษสิ่งที่เป็นก้อนกรวดเป็นฟางเป็นอะไรที่มันจะมาทำให้เนื้อมันไม่ละเอียดเนี่ยแทนที่จะหยิบออกเนี่ยก็ผสมกลับลงเข้าไปอีกอย่างเงี้ยหรือจริงๆถ้าช่างหม้อเขาตาไม่ดีเนี่ยพวกนี้คือไม่เห็นด้วยซ้ำก็สักแต่ว่าทำไปเห็นก้อนกรวดเห็นทราย เห็นฟางเห็นหญ้าอะไรก็ไม่รู้จักหยิบออกทำไมไม่เห็นไงท่านผู้ฟังไม่เห็นนี่คือมันแบบบังไว้นะไม่รู้เคยอ่านหนังสือมาเนี่ยว่าเอาก้นกรวดเป็นอย่างนี้แต่ว่าเห็นจริงๆเนี่ยแบบทำอะไรไม่ถูกก็แบบไม่รู้ได้ซ้ำว่าอันนี้ไม่ดีหรือช่างเจรไนอัญมณีได้ก้อนอัญมณีดิบมาแล้วเนี่ยเออก็มาล้างน้ำแล้วก็แบบเช็ดๆแล้วบอกเออเนี่ยเรียบร้อยแล้วแจ๋วแล้วไม่รู้วิธีการทำที่เหมาะสมหรือว่าช่างทองนะผู้ฟังได้ทองคำดิบๆมาแล้วเนี่ยยังเปราะอยู่สีสันไม่สวยงามก็ทำไงก็เก็บไว้ในตู้เปล่าๆสัก 2-3 วันแต่คิดว่ามันจะวิธีการนี้มันดีเปิดออกมาโหทองคำแหมดีขึ้นแล้วมันไม่รู้เรื่องแต่หวังช่างทองแบบนี้หรือช่างเจรไนอัญมณีแบบนี้หรือช่างปั้นหม้อแบบนี้เขาไม่รู้กิจที่ควรทำว่าควรทำอย่างไรมันก็ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ไม่ได้อันนี้คือไม่ได้เรื่องกิเลสเวลามันออกมาแต่หวังมันออกมาให้เราเห็นแล้วบางคนไม่เห็นนะเป็นพวกเดียวกับมันไปเลยเนี่ยคือมึนไปเลยหนามากอันนี้เอาเราตั้งสติขึ้นระหว่างเราตั้งสติขึ้นพอเราตั้งจิตตั้งสติของเราขึ้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าโอ้นี่มันไม่ดีนะไอ้แค่ความคิดที่ว่าเราจะมามีสัมมาสติเราพยายามที่จะคิดดีพูดดีทำดีในจิตในใจของเรารู้สึกว่าไอ้บางทีมันมีเรื่องไม่ดีอยู่เนี่ยเราตั้งจิตตั้งใจขึ้นไอ้การที่คุณมาตั้งใจในการที่จะคิดว่าเออฉันจะมีความดีอยู่ในใจฉันจะมีความดีอยู่ที่ปากฉันจะมีความดีอยู่ที่กายเป็นความคิดการพูดและการกระทำออกมาเนี่ยการที่คุณตั้งจิตตั้งใจของคุณขึ้นเนี่ยอันนี้คุณเห็นถูกทางละมาถูกทางละคุณเริ่มตั้งสติของคุณขึ้นละพอเราเริ่มตั้งสติของเราขึ้นตามฝังตั้งขึ้นที่ในใจนี่แหละจิตอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่นใจอยู่ที่ไหนให้สติอยู่ที่นั่นสติเป็นที่แล่นไปสู่ของใจนะถ้ามีใจต้องมีสติอยู่ตรงนั้นถ้ามีใจจิตอยู่ตรงนั้นให้ช่องทางคือใจนี้ที่จิตมันอยู่ในเนี้ยมีสติอยู่ด้วยสติตั้งขึ้นตรงนี้เราจะเริ่มสังเกตเห็นว่าโอ้อันนี้มันไม่ดีมีนะดีก็มีนะเอแล้วไม่ดีทำยังไงเวลาที่เจอข้าศึกทำหวังเจอศัตรูเนี่ยเห็นมันแล้วใช่ไหมอย่าหนีนะอย่าหนีให้สู้เวลาเจอสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในใจของเราเราประกาศสงครามเลยประกาศสงครามกับกิเลสที่อยู่ในใจของเราอย่ายอมเป็นพวกเดียวกับมันให้ดูกำลังรบของเราทั้งฝั่งเวลาทหารเขาออกรบเนี่ยเขาเป็นกองกำลังที่จะไปสู้กับข้าศึกสิ่งที่เป็นข้าศึกในใจของเราคือกิเลสเป็นข้าศึกทั้งฝั่งกิเลสไม่เคยเป็นมิตรเลยมีแต่เป็นศัตรูที่มันจะมาประหัตประหารจิตของเราเนี่ยให้มันชอกช้ำระกำสวงไม่ใช่เห็นระกำก็เอามากินล่ะแต่มันทำจิตใจของเราให้มันแบบน่วมช้ำแล้วช้ำอีกไม่ได้เราจะไม่ยอมมันไอเสียงที่มันออกมาเหมือนตัวเราว่าโอ้ยเลิกเถอะพอเถอะทำไม่ได้หรอกโอ้ยังป่วยอยู่เจ็บอยู่นี่แหละที่มันจะมาทำให้เราเลิกการปฏิบัติที่มันจะทำให้เรายอมอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยหมดกำลังใจโกรธบ้างเกลียดบ้างกลัวบ้างแบบนี้ไม่ได้เรื่องแบบนี้ไม่ได้เรื่องอย่ายอมเป็นทาสของมันดับวังเราเป็นทาสของกิเลสมากี่ปีแล้วหน่วยนี้บางทีมันใช้ไม่ถูกต้องเรายอมเป็นทาสของกิเลสมากี่สิบปีแล้วบางทีพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเรายอมเป็นทาสของกิเลสมากี่ชาติแล้วขอชาตินี้เอาขอเดี๋ยวนี้วินาทีนี้เราจะไม่ยอมเป็นทาสของกิเลสกิเลสมันเกิดมาเนี่ยเพื่อที่ทำลายจิตเท่านั้นท่านผู้ฟังเหมือนกับสนิมเหล็กเกิดขึ้นที่เหล็กเพื่อที่ทำลายเหล็กปลีกล้วยเกิดขึ้นที่กล้วยเพื่อทำลายกล้วยขุยไผ่เกิดที่ต้นไผ่เพื่อทำลายไผ่ลูกแม่ม้าอัสดรเกิดมาก็ฆ่าแม่มันเป็นธรรมดาของมันอย่างนี้แต่เวลาที่มันเกิดมาท่านผู้ฟังมันเหมือนตัวแม่มันในสนิมเหล็กก็มีโมเลกุลของเหล็กเป็นออกไซด์ของเหล็กเกิดมาก็ทำลายเหล็กนั่นแหละปลีกล้วยก็มีพันธุกรรมของต้นกล้วย ขุยไผ่ก็มีพันธุกรรมของต้นไผ่ลูกแม่ม้าอัสดรก็ DNA ของแม่มันนั่นแหละเกิดมาแต่ว่าทำลายตัวแม่มันกิเลสเกิดขึ้นที่จิตของเรามันมีเหมือนตัวเราเป๊ะเลยเสียงที่มันพูดออกมาที่มีจุดประสงค์เดียวที่จะทำให้เราอ่อนแอท้อแท้มีจุดประสงค์เดียวที่จะทำให้เราโกรธขัดเคืองไม่พอใจมีจุดประสงค์เดียวที่จะทำให้เรามึนตึงไม่รู้เรื่องรู้ราวเวลามันพูดเสียงของมันเนี่ยเหมือนกับที่เราพูดเลยเฮ้ยมันสำเนียงวิธีการพูดเหมือนเราเลยนะเหตุผลที่มันใช้นี่อู้มันฟังเข้าท่าด้วยนะเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องครอบครัวบ้างเรื่องจิปาถะบ้างแต่จุดประสงค์ของมันอย่างเดียวเหมือนกันเลยคือจะทำให้จิตของเรานั้นมันอ่อนกำลังทำให้จิตของเรานั้นเลิกการปฏิบัติเราอย่าไปยอมตามเสียงของกิเลสตามบุฟังเราต้องเข้มแข็งลั่นกลองรบกับกิเลสเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ลั่นกลองแห่งอมตะทำไว้ตึมตึมตึมตีไว้ครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันเอาท่านนี่แหละเป็นธงชัยท่านผู้ฟังเหมือนกับทหารเวลาเขาออกรบเขาดูที่ธงชัยเฉลิมพลเหล่าเทวดาสู้กับพวกเราอสูรดูที่ยอดธงของท้าวสักกะเทวราชเวลาเราออกรบลั่นกลองรบกับกิเลสเนี่ยเราดูที่ธงชัยของเราเอาผ้าเหลืองนี่แหละท่านผู้ฟังเป็นธงชัยผ้ากาสายะหรือว่าเหลืองเนี่ยเป็นธงชัยของเหล่าพระอรหันต์พระอรหันต์ท่านผู้ฟังก่อนที่จะได้ชัยชนะกับกิเลสเนี่ยก็ก็รบกับกิเลสที่อยู่ในใจของท่านนี่แหละคนที่ห่มผ้าเหลืองบวชแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังมีจิตน้อมมาในทางธรรมะเนี่ยชื่อว่าประกาศสงครามลั่นกลองรบกับกิเลสแล้วแต่เวลาเจอข้าศึกศัตรูอย่าหนีอย่ายอมเป็นพวกเดียวกับมันเราต้องสู้คนที่สู้แล้วจะสำเร็จได้เขาตามธงชัยนี่มาตามคนที่เขาทำสำเร็จมาก่อนแล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าให้เอาพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละเป็นยอดธงเป็นที่ที่เราจะนึกถึงเวลาที่เราถูกกิเลสราคะโทสะโมหะตัณหาวิชากลุ่มรุมครอบงำเนี่ยโหเราเหมือนกับตัวเล็กนิดเดียวจะสู้กับมันเหตุผลมัน108ที่จะให้เรายอมแพ้ทั้งผัสสะข้างหน้าข้างหลังทั้งหูทั้งตาเราดูที่ยอดธงให้ดีตั้งหวังกำลังน้อยไม่ใช่ว่าจะสู้ไม่ได้กำลังน้อยเอาชนะข้าศึกที่มีกำลังมากก็เคยปรากฏขึ้นอยู่ที่เทคนิคการรบเราตั้งสติของเราขึ้นนะบวังเอาพระพุทธเจ้าเป็นยอดธงเอาตัวอย่างที่ท่านได้ทำไว้แล้วมาทำให้เกิดขึ้นในใจของเราสิ่งที่ท่านทำไว้นั่นคือพระธรรมเป็นธรรมโมเราเอาธรรมะนี่แหละเป็นยอดธงตอนที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรมะที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันลั่นกลองรบโชว์เส้นทางบอกวิธีการให้กับเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์ให้ท่านรบสู้กันกับกิเลสที่อยู่ในใจของแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ละท่านตามสายเสียงแห่งพระพุทธเจ้าตามสายธรรมแห่งพระธรรมที่เกิดขึ้นในใจของแต่ละคนแต่ละท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเกิดขึ้นเป็นหมู่เราเอาพระสงฆ์นี่แหละเป็นยอดธงที่เราจะเอาจิตของเราไปสู่เวลาที่เราเจอข้าศึกศัตรูคือเจ้ากิเลสเกิดขึ้นในใจของเราเราอย่ายอมมันเราไม่ยอมกิเลสเราอย่าเป็นพวกเดียวกับมันเวลาที่มันออกมาทำให้เราง่วงบ้างนั่นกิเลสนะออกมาในรูปของนิวรณ์เวลาที่มันออกมาทำให้เราแบบอยากได้นั่นได้นี้นั่นกิเลสนะออกมาในรูปของกามฉันทะเวลาที่มันทำให้เราแบบรู้สึกโกรธแบบขัดเคืองไม่พอใจต้องคิดประทุษร้ายนั่นกิเลสนะออกมาในรูปของความพยาบาทบ้างสงสัยเคลือบแคลงไม่ลงใจมันจะใช่เหรอพวกนี้กิเลสทั้งนั้นทำไมจะต้องปฏิบัติไม่มั่งนั่นกิเลสทั้งนั้นเวลามันออกมาแล้วเนี่ยดีแล้วท่านผู้ฟังเราจะกำจัดมันออกไปไม่เป็นพวกเดียวกับมันจิตใจต้องฝึกให้ได้ดูอย่างน้ำชาวนาเนี่ยก็ยังทดน้ำให้มันขึ้นไปที่สูงได้โดยใช้กังหันน้ำช่างสอนเขายังสามารถที่จะดัดลูกศรที่มันงอไม่ตรงโดยการลนไฟจุ่มน้ำแล้วก็ดัดเนี่ยลูกศรที่มันไม่ตรงยังทำให้ตรงได้ช่างถากไม้เขายังทำ ไม้ที่ท่อนกลมๆเอามาถากให้มันเป็นเหลี่ยมเป็นมุมทำเฟอร์นิเจอร์ออกมาสวยงามได้เนี่ยลองคิดดูนะไม่มีจิตไม่มีใจยังสั่งบังคับมันให้ขึ้นไปที่สูงได้ลูกศรไม่มีจิตไม่มีใจยังดัดจากที่ไม่ตรงให้มันตรงได้ไม้ก็ไม่มีจิตไม่มีใจจากกลมๆยังทำให้มันเป็นเหลี่ยมเป็นสิ่งของสวยงามออกมาได้ดูอย่างช้างหรือม้าทำหวังเอ้ามีจิตมีใจสั่งให้มันไปทำไอ้นั่นทำไอ้นี่ได้แต่บางทีมันมีความพยศเอ้าเขาก็ฝึกมันยังฝึกได้ช้างหรือม้าเนี่ยเวลาที่เขาจะฝึกเนี่ยเขาก็ลงสาตรามันบ้างอาจยามันบ้างขู่บ้างบังคับบ้างแต่มันยังฝึกได้จิตใจของเราทำหวังเวลาฝึกด้วยธรรมะเนี่ยไม่ได้ถูกต้องด้วยอาจยาไม่ได้ถูกลงสาตรานะแต่เป็นธรรมะล้วนๆเป็นธรรมะล้วนๆที่เราเอามาฝึกจิตของเราเนี่ยทำไมมันจะฝึกไม่ได้ดูอย่างองคุลิมานดูบวังจิตใจมีความพยศความเสพติดดิ้นรนถูกเพื่อนชั่วพาไปทำผิดศีลทำไม่ดีฆ่าคนเป็นหลายๆร้อยคนฆ่าคนแล้วก็ตัดเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงทรงเอาไว้มีพวงมาลัยนิ้วมือคล้องอยู่ที่คอเนี่ยใครเห็นสัญลักษณ์นี้ก็โอ้ยกลัวขี้ขดตดหายใจของคนที่มีความพยศความเสพติดดิ้นรนขนาดนี้เนี่ยบาปหยาบช้าขนาดนี้เนี่ยมาเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยยังสามารถที่จะฝึกข่มบังคับจิตใจของตัวเองให้เป็นไปตามทํานองกลองธรรมได้เนี่ยด้วยการเห็นพระพุทธเจ้านะตั้มหวังด้วยการที่ตั้งจิตไว้กับพุทโธเห็นพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติพุทโธเกิดขึ้นในจิตตั้งไว้ตรงนั้นหูได้มีการฟังธรรมว่าอ๋อธรรมะเป็นอย่างนี้ตั้งไว้ตรงนั้นเป็นธรรมโมเอาธรรมะนั้นมาปฏิบัติขึ้นในใจเป็นสังโฆเกิดขึ้นเนี่ยเราตั้งจิตของเราไว้กับพุทโธธรรมโมสังโฆเวลามีกิเลสเกิดขึ้นเจอมันเนี่ยดีแล้วเรากำจัดมันออกไปด้วยการที่ตั้งจิตของเราเอาไว้กับพุทโธธรรมโมสังโฆมันออกมาปุ๊บเรามีสติเป็นพุทธานุสติเป็นธรรมานุสติเป็นสังขานุสติเนี่ยจิตเราไม่ไปตามมันนะมันออกมาแล้วเราตั้งสติเอาไว้มันอยู่ไม่ได้ตั้มหวังมันจะต้องออกไปกิเลสมันจะเกาะอยู่ที่จิตสนิมไม่เกิดขึ้นที่อื่นเกิดขึ้นที่เหล็กนั่นแหละเกาะอยู่ตรงนั้นถ้าเราเอากระดาษทรายมาขัดมันก็หลุดออกไปสิ่งที่จะมาเป็นเครื่องขัดเครื่องลอกชำระจิตชำระกิเลสออกไปจากใจของเราคือสตินี่แหละตั้มหวังสตินั้นจะทำมรรคแปดให้เกิดขึ้นเป็นสติปัฏฐาน4จะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นในสัมมาสมาธินั้นก็มีสัมมาทิฏฐิอยู่มีการคิดการพูดการกระทำที่ดีอยู่มีสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะอยู่ในจิตของเรานี่แหละอยู่ในจิตของเราที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยคือสมาธิเราจะให้จิตของเรามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งทางความคิดการพูดและการกระทำสติเนี่ยเราตั้งเอาไว้เจอกิเลสแล้วอย่ายอมแพ้มันเวลาจะรบกับกิเลสให้ดูที่ยอดธงพระพุทธเจ้ารบชนะมาแล้วใช้ธรรมะเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือเหล่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่เขาปฏิบัติดีเขาก็รบชนะมาแล้วท่านเหล่านั้นก็ใช้ธรรมะเป็นเครื่องมือเราสามารถตามทางตามชัยชนะตามเสียงแห่งธรรมะที่ท่านได้บอกไว้ตามทางนี้ไปทางนี้เป็นทางเรียบนะเป็นทางโปร่งนะเป็นทางสบายทางนี้คือมรรค8ตามทางนี้ไปตามหวังแต่กิเลสบางทีมันมาบังให้เราดูเหมือนว่าเอ้ยมันรกมันไปไม่ได้ว่ามันยากมันเหนื่อยมันหนักหนาโอ้พอเถอะนะเราอย่าให้ถูกกิเลสหลอกกิเลสมันออกมาแล้วมันจะก็พยายามจะหลอกให้เราเป็นพวกกับมันอย่าเป็นพวกเดียวกับมันตามหวังเราตั้งสติของเราขึ้นให้อยู่กับพุทโธธรรมโมสังโฆมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นธงชัยการปฏิบัติของเราจะมีความสำเร็จได้การปฏิบัติของเราจะไม่ไร้ผลการปฏิบัติของเราจะมีผลมีอานิสงส์มากแน่นอนท่านผู้ฟังข้าพเจ้าเป็นกำลังใจให้สุขก็มีแน่นอนท่านผู้ฟังในชีวิตของเราทุกข์มันก็มีแน่นอนในชีวิตของเรามันเป็นธรรมดาของมนุษย์โลกสุขก็มีทุกข์ก็มีกิเลสอย่าให้เกิดเวลาที่เรามีสุขกิเลสอย่าให้เกิดเวลาที่เรามีทุกข์กิเลสมันจะเกิดเวลาที่เรามีสุข ออกมาในรูปของความอยากความเพลิดเพลินความลุ่มหลงกิเลสมันจะเกิดเวลาที่เรามีทุกข์ทำให้เราคร่ำครวญร่ำไห้โกรธขัดเคืองกลัวไม่พอใจบ้างเราอย่าตกเป็นทาสของมันทั้งในเวลาที่เรามีสุขทั้งในเวลาที่เรามีทุกข์ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าตั้งหวังให้สู้ข้าพเจ้าเป็นกำลังใจให้หมู่สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเราต้องสู้สู้กับกิเลสที่อยู่ในใจของเราเหล่าสาวกรุ่นพี่ๆท่านก็สู้มาอย่างนี้เริ่มต้นตั้งแต่พี่คนแรกคือท่านอัญญาโกณฑัญญะสู้อยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเราตามทางนี้ไปเราจะพ้นจากความทุกข์ได้แน่นอนวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโณจากวัดป่าดอนนายโศกเจริญพร